Yo, gruesome, show that. What's up, bad boy, ting, ting, ting. Gruesome, back, back at on gruesome. Deform, hey, back at on gruesome. Visi sa ate, mod out im all program ibe. Alek at pat, mod un chien. Vesa chi men ko a la bie. Ou di ko sa ou eme mwen. Me ou pa sa fey ban mwen. Gal, girl just ou lip de. Ek, ek, ek, fese sa ban mwen. Big, big, big, bom pa fese sa ate. Su ye ka komanse yon wate. Vin fe kom redi kon ko pey. Su se fom folman sa vou sa fey. Ful kontak jen fom ou sa fey. Pliche dada wate ou sa fey. Toa jpou da ka pat kon panten. Som manke fouye bay kon pite. Pisi sa ate, mod out im all program ibe. Alek at pat, mod un chien. Vesa chi men ko a la bie. Ou di ko sa ou eme mwen. Me ou pa sa fey ban mwen. Gal, girl just ou lip de. Ek, ek, ek, fese sa ban mwen. Pisi sa plat, met a der fi sole a kat pat. Moun ka fe la jan pou fite a plein ton. Bad man de an pisi kat. Pisi tak mi no rap, pisi fat. Bad boy mi an dwit mi a wine. Boss la with me in a di town. Right now mi a wine. Go down and give me this apartment. Pisi sa ate, mod out im all program ibe. Alek at pat, mod un chien. Vesa chi men ko a la bie. Ou di ko sa ou eme mwen. Me ou pa sa fey ban mwen. Gal, girl just ou lip de. Ek, ek, ek, fese sa ban mwen. Pisi sa ate, mod out im all program ibe. Alek at pat, mod un chien. Vesa chi men ko a la bie. Ou di ko sa ou eme mwen. Me ou pa sa fey ban mwen. Gal, girl just ou lip de. Ek, ek, ek, fese sa ban mwen. Gruesome, show de. Fese sa ban mwen. WhatsApp, ou lip de. Fese sa ban mwen. Gruesome, alek at pat, ou lip de. Gruesome, fese sa ban mwen. Fese sa chi men, ou lip de. Fese sa ban mwen.